thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Με τον Θάνο Καμίλαλη. Κάτσε, περίμενε, δεν ξέρω σε τι decibel να σε βάλω. Με τον Θάνο Καμίλαλη. Τον Κωνσταντίνο Πουλή. Με πέθανε. Γιατί Λαυρίνη Θωμά, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε. Ήμουν περαστική, δεν το είχα σκεφτεί. Είτε από τα ακουστικά σας, είτε από έξω από το παράθυρο. Λοιπόν, Λαυρίνη, θα συμπεριφερθείς τώρα όπως πρέπει ή θα... Πώς πρέπει. Καθώς πρέπει. Πώς πρέπει. Να το ορίσετε αυτό. Πώς είναι σωστά. Θα βάλεις ένα φουστανάκι. Να ταυτιστώ. Στα παιδιά μου δεν λέω τέτοια. Τι είπα να πει πρέπει. Τι είπα να πει πρέπει. Λοιπόν. Είδες όμως πώς τα απέφυγα, ε. Είναι ικανή τώρα. Είναι ικανή. Πάμε τρεις ωρίτσες έτσι. Τώρα εμείς είμαστε συνάθρηση. Κάτσε, δεν είμαστε 100, λείπουν 97. Και έχω κάνει ένα σωρό ψώνια εγώ από το πρωί. Ήσουν μαζί με άλλους στην Ερμού. Πρέπει να πας με άλλους. Έχω καταλάβει ότι δεν πειράζει. Δεν έχω καταλάβει ότι πρέπει να πηγαίνουμε με άλλους οπωσδήποτε για ψώνια. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Δεν είναι δηλαδή βρες άλλους 98 και πήγαινε για ψώνια. Αν αυτή είναι 98 είναι ψώνια. Μπορούμε να κάνουμε μια υπέρβαση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι είπανε και τι είπανε ότι είπανε. Καλά το λέω, Θάνο. Ναι. Γιατί είναι τι λένε κάθε φορά και τι λένε ότι λένε. Ότι λένε. Ναι. Για πες. Ωραία, εγώ θα το πω αυτό. Εγώ δεν είμαι καλός σε αυτά. Πρέπει να... Λοιπόν... Ξυπνάμε το πρωί, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ξυπνάς το πρωί. Ωραία, πλένουμε τα δόντια μας. Πλένεις τα δόντια σου. Ναι. Ναι. Βάζεις να φας πρωινό. Βάζεις καφέ, παραγγέλνεις καφέ και κοιτάς τι έχει γίνει. Κάνεις καφέ, γιατί παραγγέλνεις καφέ. Ή βάζεις ή παραγγέλνεις, τι να κάνουμε τώρα. Κάνεις καφέ. Εντάξει, κάνεις καφέ. Και βλέπεις ότι έχει βγει μία απόφαση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας με την οποία απαγορεύονται οι συναθρήσεις άνω των 100 ατόμων μέχρι την 1η Φεβρουαρίου. Και προσπαθείς να σκεφτείς, πώς το ήρθε τώρα αυτό. Λες, γιατί έγινε τώρα αυτό. Έχουμε κάποια εθνική γιορτή των τριών ιεραρχών. Μήπως το... Πότε είναι των τριών ιεραρχών? 30, 31. Α, τώρα, μήπως είναι αυτό θα είναι. Των τριών ιεραρχών. Σου λέει θα μου μαζευτούν εκεί πέρα στις εκκλησίες. Ναι. Οπότε βγάλεις από πριν. Άσε που κανένα εκπομπή χτες ότι πρέπει να γίνει προστάτης του αντιεμπεριαλιστικού αγώνα ο Χρυσόστομος και μπορεί να ακούσαν αυτό και σου λέει θα βγουν οι αναρχικοί στον δρόμο. Των τριών ιεραρχών. Αυτά κάνεις. Λοιπόν. Είναι των τριών ιεραρχών. Είναι των τριών ιεραρχών. Φοβούνται τις συγκεντρώσεις γι' αυτό, επειδή είναι των αναρχικών και τέτοια και, τα έχει, και έχει δώσει γραμμή το. Φανατικούς χρυσοστομιστές. Το The Press Project. Και βγάζει την απαγόρευση συναθρήσεων. Μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο και ότι η κυβέρνηση ανενδίαστα νομοθετεί κατεβάζοντας εκτρώματα για πολύ κρίσιμα θέματα που προκαλούν πολύ έντονες κοινωνικές αντιδράσεις, ξέρει ότι έχει διωγγούμενο κίνημα φοιτητικής διαμαρτυρίας, το συνδυάζει με το Χρυσόστομο που είναι και αυτό ένα βέβαια κίνημα στα Σπάργανα. Γιατί είναι φοιτητή, οι προστάτες του είσαι χρέδευσε. Για άλλα κολλάνε, δεν το πιστεύετε, καλά. Θα βλέπατε τι θα γινόταν αν. Λοιπόν, και έχουμε για ακόμη μία φορά πάλι προσχηματική μέχρι σε ξεφτελισμού επίκληση της πανδημίας σε συνθήκες που δεν είναι απλά τα πράγματα τώρα. Δηλαδή καθόμαστε και περιμένουμε από τους επιστήμονες τι γίνεται με τη μετάλλαξη, τι κάνει το εμβόλιο με τη μετάλλαξη, Λειτουργεί το εμβόλιο στη μετάλλαξη. Μουσουτού. Το δεύτερο της Κούβας λειτουργεί. Ναι, έχουμε τη Λαμπρινή εδώ πέρα. Λοιπόν, και την ώρα που τα παρακολουθούμε όλα αυτά με πολύ μεγάλη αγωνία, λέμε ότι υπάρχει ταυτοχρόνως μια συζήτηση στην οποία η κυβέρνηση ευτελίζει κάθε σοβαρή διαχείριση της πανδημίας με το να την επικαλείται ξανά και ξανά και ξανά προσχηματικά, όπου θέλει να εργαλειοποιήσει όλα αυτά τα ανδρίκελα που παριστάνουν την Επιστημονική Επιτροπή, αυτό που εμείς λέμε δάπλημοξιολόγων, για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν αυτό που κάνουν. Αυτό που κάνουν είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα νομίζω ότι όποιος έχει αμφιβολίες πια πρέπει να είναι είτε στη λίστα πέτσα, είτε άνθρωπος που πραγματικά από αδιανόητη αφέλεια έχει μείνει απ' έξω, να τρώνε όλοι και αυτός να έχει μείνει χωρίς να υπερασπίζεται αυτό που γίνεται, χωρίς να μασάει. Γιατί τουλάχιστον οι άλλοι λες, εντάξει, ξεπουλήθηκε ο άλλος, κάπως πρέπει να συντηρήσει κανείς τη χλίδη του. Έχω μια απορία που μου ήρθε τώρα. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή μπορεί να μαζευτεί κόσμος στις πλατείες, αν έχουν μαγαζιά. Κάτσε ρε παιδί μου, οι δημόσιες συναθρήσεις είναι μόνο οι διαδηλώσεις? Δηλαδή, το SMS τι γίνεται? Αν μαζευτούμε τώρα εμείς και βγούμε όλοι έξω και πάμε στην πλατεία, στην Αυδή, και κάτσουμε εκεί, θεωρείται συνάθρηση? Πρέπει να έχουμε κάποιο πανό για να κάτσουμε εκεί πέρα. Κάνω τώρα αυτό. Περίμενε. Είμαστε σε μπλοκ των 100 ατόμων με απόσταση 100. Όχι, παιδί μου, είμαστε μια συνάθρηση. Είναι πολύ απλό. Δεν υπάρχει απάντηση. Είναι ό,τι να είναι. Διότι νομίζω ότι το έγραψε και είναι ανάμεσα σε αυτά που έγραψε ο Καμπαγιάννης. Ότι καταργείται η λογική του SMS. Γιατί αυτό που κάνω. Δεν το είχα διαβάσει λόγω. Ναι, ήταν ότι λέγαν πως εσύ είσαι εδώ πέρα τώρα στην πορεία του Γρηγορόπουλου. Ναι, μεν μόνη είσαι. Ήρθες να δώσεις να αφήσεις ένα λουλούδι στο Πολυτεχνείο. Μόνη σου είσαι, αλλά πού είναι το μήνυμά σου? Ναι. Οπότε με πρόσχημα το ότι εσύ για να είσαι εδώ με λουλούδι δεν έχεις βγει για σωματική άσκηση, τι μήνυμα έστειλες? Φάε το πρόστιμο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εφόσον δεν υπάρχει ένας αριθμός 7 που να είναι για νόμιμη πολιτική διαμαρτυρία, με βάση το άρθρο του συντάγματος, και εφόσον απουσιάζει από τα μηνύματα ένας τέτοιος αριθμός που θα δικαιολογούσε ότι δεν είναι νόμιμες οι πολιτικές συναθρήσεις, δεν υπάρχει ένα συνταγματικό δικαίωμα το οποίο δεν μπορεί να τελεί σε μόνιμη αναστολή. Τώρα σου λέει το επιτρέπω. Το επιτρέπει, αλλά ταυτοχρόνως εφόσον δεν προβλέπεται ανάμεσα στους 6 λόγους μετακίνησης, πρακτικά κάθε φορά που ένας άνθρωπος βρίσκεται έξω και δεν μπορεί να δικαιολογήσει γιατί βρίσκεται έξω, θα μπορεί να τιμωρείται με πρόστιμο. Ναι. Και ξέρουμε πολύ καλά εμπειρικά ότι όταν ο λόγος για τον οποίο είσαι έξω είναι πολιτικός, δηλαδή όταν είναι στις ώρες που γίνεται μια φοιτητική κινητοποίηση και δεν κρατάς χάρτινες γυαλιστερές σακούλες από ψώνια, αυτό δεν είναι τώρα, αυτό δεν λέμε. Λέμε ότι είναι όλος που σου εξηγεί ότι τα ψώνια είναι μια εξαίρεση. Γιατί πρέπει να λειτουργήσει η οικονομία, θα πεινάσουμε. Εντάξει, λες. Okay. Οπότε η πολιτική διαμαρτυρία είναι πολυτέλεια. Και αυτό που δεν είναι πολυτέλεια. Η πολιτική είναι, βέβαια. Η πολιτική, ακριβώς. Ναι, το να φέρνεις το νόμο. Είδατε την ανακοίνωση του Καλτσόνη. Ο Καλτσόνης είναι καθηγητής θεωρίας του κράτους και δικαίου στο Πάντιο. Τι θα μας πει τώρα το Πάντιο, ρε Λαμπρινή, σε παρακαλώ. Ναι, για πες, τι λέει. Η σημερινή ξαφνική και εντελώς προσχηματική απόφαση για απαγόρευση των συναθρήσεων σημαίνει κίνδυνο για τη δημοκρατία. Δεν στρέφεται απλώς ενάντια στην προγραμματισμένη για την πέμπτη διαδήλωση δεκάδων φοιτητικών συλλόγων, στην οποία ο Σύλλογος Πανεπιστημιακών Παντίου αλλά και άλλοι έχουν αποφασίσει να συμμετέχουν. Δεν αποτελεί μόνο μια προσπάθεια να απαγορευτούν οι εκδηλώσεις αντίδρασης της πανεπιστημιακής κοινότητας ενάντια στο αντιδραστικό, αντιδημοκρατικό, οπισθοδρομικό τερατούργημα της Υπουργού Παιδείας. Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα βαθύ πλήγμα στη δημοκρατία. Η κυβέρνηση οφείλει να την ανακαλέσει. Αν δεν το πράξει, θα πρέπει να ξέρουμε πως η δημοκρατία, όπως τη γνωρίσαμε μετά την πτώση της Χούντας το 1974, τίθεται υπό αμφισβήτηση. Πλήττεται πλέον ο πυρήνας της. Αυτό. Έτσι απλά. Είναι πέρα από αυτό, το οποίο το είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει και το ζήτημα, okay, και αφού τις επιτρέπεις πλέον. Εγώ μένω στα πρακτικά, ρε παιδί μου. Το πιο γενικό, μπορούμε να πάμε πιο μετά. Γιατί μέχρι 1η Φεβρουαρίου? Δηλαδή, Το η ανεπορία δεν έχει ανοίξει μέχρι. Γιατί με τότε έχουν οι φοιτητές πορεία, μέσα αυτό το διάστημα. Αν κάνουν μετά πορεία. Μετά θα το θα φτιάξουμε θα, και θα βγάζουμε μια. Πότε θα ανακοινώνουν πορεία. Θα γράφει ο αρχηγός Ελλάς μια ανακοίνωση. Αν παίρνει εσύ χαρτί, άμα γράφει για μια μέρα. Ναι. Θα σου κόβει και αυτό και τις διαδηλώσεις χαρτί. Α, μα σαν να στέλνει SMS. Μπράβο. Θα είναι SMS σαν ΦΕΚ. Σε φάση. Μπράβο. Α, πορεία. Απαγορεύεται. Απαγορεύσει αυτή τη βδομάδα. Αυτή τη βδομάδα δεν έχουν εξαγγείλει κάτι. Α, δεν υπάρχει απαγόρευση. Ναι, μπράβο. Ναι, οκ. Δεν ξέρω. Οπότε, δεν ξέρω, κάθε μέρα στον δρόμο ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς, αν υπάρχει κανείς. Εγώ ξέρετε ότι έχω αυτή την παραξενιά ότι προσπαθώ να αντιμετωπίζω τα επιχειρήματα καλόπιστα. Δηλαδή να δω ρε παιδί μου αν υπάρχει μια εκδοχή αυτού του επιχειρήματος η οποία να μην είναι κομματοσκυλοειδής. Mm-hmm. Να είναι κάπως, να έχει μια στοιχειώδη ευλογοφάνεια. Mm-hmm. Που να πεις ρε παιδί μου ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα με την πανδημία όπου εμφανίζεται μια πιθανότητα διασποράς του ιού πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη. Και λες εδώ πέρα, καταρχάς. Στις πορείες, όλο το τελευταίο διάστημα, έχουν τηρηθεί τα μέτρα. Τώρα βλέπω φωτογραφίες που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή από φοιτητικές συγκεντρώσεις που γίνονται και πάλι βλέπω φωτογραφίες με αυστηρή τήρηση των μέτρων. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στα ψώνια, γιατί στα ψώνια ο κόσμος είναι ήσυχος, ενώ οι άλλοι ξέρουν ότι κάνοντας μια φοιτητική συγκέντρωση, ξέρουμε ότι κάνοντας μια πολιτική διαμαρτυρία, κάθε στιγμή που περνάει κινδυνεύουμε. Κάθε στιγμή που περνάει, ξέρεις ότι είσαι στο στόχαστρο. Και πληρωμένων δημοσιογράφων που ψοφάνε για να πούν τις ανοησίες αυτές για τον ανεύθυνο κόσμο και μπάτσων. Mm-hmm. Οπότε και καταλαβαίνουμε όλοι, ναι, και σε κάποιες περιπτώσεις και αυτά είναι και κατασκευασμένα. Το λέγαμε με την παραλία της Θεσσαλονίκης εκεί πέρα που είχαν βγει και τα ρεπορτάζ που δείχνανε τι είχε, πώς είχε διαστρεφλωθεί η εικόνα. Τους βγάλανε τους ανθρώπους αρνητές του κορονοϊού. Βγαίνανε και λέγανε οι αρνητές του κορονοϊού. Ναι. Λοιπόν. Αυτό που λέμε τώρα είναι ότι βήμα-βήμα ροκανίζεις κάθε αξιοπιστία που θα έχεις στη διαχείριση της πανδημίας και ταυτοχρόνως το κεφάλαιο που έχεις αυτό της εμπιστοσύνης ή για να μην χρησιμοποιήσω την οικονομική μεταφορά τη στοιχειώδη αυτή η αξιοπιστία που σου επιτρέπει ρε παιδί μου να λες στον κόσμο ότι παιδιά πρέπει να κάνετε αυτό και να σε ακούνε γιατί πιστεύουν ότι αυτό όντως το επιβάλλει η επιστήμη. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε τις δύο επιτροπές. Μια επιτροπή που τη λέμε ηρωνικά ΔΑΠ λοιμοξιολόγων και μια χειρότερη που είναι σκέτη ΔΑΠ. Ναι, έχει τον Αρκουμανέα μέσα. Ναι. Η άλλη με τον Αρκουμανέα που είναι μια επιτροπή που είναι πιο εύκαιρη, ας πούμε. Δεν, δεν έχει διχογνωμίες και τέτοια. Λες, έλα εδώ, έλα εδώ. Λοιπόν, πάρε αυτό. Υπόγραψε εδώ πέρα. Υποστήριξε. Μα έχει αποδειχθεί και από την υπόθεση του Πολυτεχνείου ότι δεν υπήρξε εισήγηση. Δηλαδή. Ήταν πολύ απλό. Η εισήγηση της Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας ήταν πάνω στο lockdown, στα μέτρα του lockdown. Σε τίποτα έξτρα, όπως είναι η απαγόρευση να θρήσεων άνω των τριών. Και αυτό το χαρτί δεν δόθηκε ποτέ στη δημοσιότητα από μόνο του. Κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έτσι πέρασε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και δεν πέρασε η αίτηση ανέρεσης. Γενικά, γιατί πότε θα βγει το αν ήταν νόμιμο ή όχι, δεν έχει κάνει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκεί παίξανε ρόλο τα ΜΜΕ που παίζανε πράσινο φως και πράσινο φως. Άλλο η αίτηση ακύρωση, άλλο η αίτηση ανέρεση. Τι να εξηγήσει τώρα, πράσινο φως το ΣΤΕ, νόμιμο, έλα πάμε παρακάτω κλπ. Ένα. Δύο. Το ζήτημα είναι λίγο με αφορμή την παραπληροφόρηση. Δηλαδή, τώρα έχουμε και άλλες φορές το έχουμε πει. Για ορουελιανή γλώσσα σε κάθε νομοσχέδιο, ας πούμε, αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας κλπ. Που είναι βάζει, ξεχαρβάλωμα της δημόσιας παιδείας. Π.χ. Εδώ είναι η πρώτη φορά που έχουμε, σου λέει όλος, απαγόρευση. Και όλος σου λέει, όχι, δεν είναι απαγόρευση. Τώρα καταλαβαίνουμε, έχει βγάλει διευκρινήσει η Ελλάς. Είναι άνοιγμα. Και μάλιστα δεν σχετίζεται, διευκρινίζουμε με το φοιτητικών κινητοποιήσεων. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι αυτό που βγάζει μάτι. Και αυτό που λέγαμε στην ανασκόπηση. Και παίζει στα μέσα ως χαλάρωση. Ναι. Και παίζει στα μέσα ως χαλάρωση, διότι η λαθροχειρία είναι ότι φερόμαστε σαν να υπήρχε μια απόλυτη απαγόρευση, ότι είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως ίσχυε. Και δόξα τω Θεώ, καλά να είναι οι άνθρωποι ευτυχώς μέσα στη μεγαλοψυχία τους, χαλάρωσαν αυτή την απόλυτη απαγόρευση και είναι για πάνω από 100 άτομα. Αφού. Έχει βγει το νομοσχέδιο, ωραία, για να είναι πλήρης ο κύκλος. Έχει βγει το νομοσχέδιο για το κεραμέως χρυσογοήδη. Με πολύ θετικά σχόλια στα περισσότερα μέσα, Ωραία. Υπάρχουν κάποιε αντίδρασει, εντάξει, ΣΥΡΙΖΑ. Αντίδραν Πριτάνει, φοιτητέ κλπ. Όλοι αυτοί είναι μπάχαλοι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι. Βγαίνουν, έχουν στασίδι οι συνδικαλιστέ τη Ελλάδα και εξηγούν. Ένα. Γίνονται κινητοποιήσει. Πόσοι παίζουν τι κινητοποιήσει. Μαθαίνει πολλοί κόσμο ότι γίνονται κινητοποιήσει. Προφανώ όχι, δεν γίνονται κινητοποιήσει. Όποιο του δει στο δρόμο είναι. Ή όποιο διαβάζει κάτι σε όσου το γράφουν. Ξέρει πολλοί κόσμο ότι γίνονται κινητοποιήσει. Όχι. Οπότε βγάζει την απαγόρευση και σου λέει, α, επιτρέπεται. Να το. Δεν ξέρει τι αντιδράσει. Δεν ξέρει πολλά για το νομοσχέδιο. Δεν ξέρει για τι κινητοποιήσει που ήδη γίνονται. Άρα τώρα επιτρέπονται κινητοποιήσει. Ένα αυτό. Αυτό ήταν το δεύτερο. Και το τρίτο, ότι πολύ, πολύ βολικό αυτό. Το περιμένουμε την Κεραμέως που θα μας πει, αν περνούσε αυτό, για μειοψηφία που αντιδρά. Γιατί ο άλλος σου λέει ότι πάνω από 100 άτομα θα πέφτει ξύλο, και μετά, αν το κάνεις, θα σου πει με 100 άτομα ήταν στο δρόμο. Σιγά τις αντιδράσεις, πού είναι. Μπλοκ των 99, σε ίσες αποστάσεις. 99 μέτρα. Εντάξει. Πάντως εγώ είπα κάτι και θα το ξαναπώ. Αν στον καιρό που ήμουν εγώ φοιτήτρια έβγαινε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης τότε μαζί με την Υπουργό Παιδείας να κάνουν κοινή συνέντευξη τύπου, θα ήμασταν όλοι επιτόπου στον δρόμο, παιδιά. Αυτό από μόνο του λέει κάτι για το πώς αντιμετωπίζετε παιδεία, πώς αντιμετωπίζετε φοιτητές, πώς αντιμετωπίζετε το πανεπιστήμιο. Άλλο, Λαμπρινή, το άλλο τώρα. Εσύ τώρα στην Σοβιετική Επανάσταση εκεί πέρα ήταν η καιρή. Ναι, χάσαμε το 1905, αλλά μετά. Ήταν διαφορετικοί οι κοινωνικοί συσχετισμοί, οι ζυμώσεις, τα προτσέσα εκεί πέρα της. Ναι, είχαμε μνήμη, είχαμε τίποτα κοντά σχετικά. Ναι. Είχαμε και κάτι νόμους πλαίσιο και κάτι αντιτρομοκρατικούς και καταλαβαίναμε τι μας γίνεται. Πρέπει να βγούμε στον δρόμο και να αγνοήσουμε και πρέπει να βγούμε όλοι. Τι θα κάνουν, θα συλλάβουν 5.000 ανθρώπους, ας πούμε. Εγώ το 5.000 φοβάμαι, Λαμπρινή. πόσο είναι για την παρακίνηση. Αν είσαι οργανωτής. Αν είσαι οργανωτής. Κάτσε, τώρα αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή η ελευθερία του λόγου που περιορίζεται και εδώ, δεν μπορώ να πω είμαι υπέρ του να κατέβει ο κόσμος στον δρόμο. Περίμενε, τώρα αν είσαι οργανωτής. Θα δείξει, Λαμπρινή, θα δείξει. Το αν είσαι οργανωτής. Δεν τα λέω εδώ, μην είναι. Με αυτό όντως το αν είσαι οργανωτής δεν ισχύει όμως. Γιατί οργανώνει μια συγκέντρωση και δεν λες περιμένω 500 άτομα, οργανώνει μια συγκέντρωση. Δηλαδή, αν μαζευτούν παραπάνω, τι έχεις την ευθύνη να πεις ξου ξου φύγετε. Δεν το έχω καταλάβει τι, αυτό. Και ποιος τους μετράει. Και ποιος είναι ο υπεράριθμος. Δηλαδή, είμαστε 100 και έρχεται ένας και γινόμαστε 101. Ποιος είναι ο τελευταίος. Ο Μάρκος ήταν ο υπεράριθμος. Οι ασφαλίτες μέσα. Θα βρίσκω τους ασφαλίτες και θα τους παραδίδουμε στην αστυνομία. Μα κύριε, εδώ έχω και 5 συναδέλφους σας τώρα να τους βρούμε, να τους βγάλουμε, να είμαστε 96. Καταρχάς, δεν το κάνουμε αυτό. Ναι, άμα πεις εσύ θα πάμε 99, θα πάμε τσουπ. Δύο ασφαλίτες μαζί, υπεράριθμοι. Ναι. Πάντα δύο πάνε. Σκάει ο 101ος, τρώμε όλο το ξύλο. Οι αστυνομικοί θα κάνουν, θα μετράνε. Και πώς ορίζεται η απόσταση στη συνάθρηση. Έχουμε μια συνάθρηση, προφανώς είναι αυτό που γράφει το chat και πάρα πολύ. Έχεις μια συνάθρηση, ξέρω εγώ, συσταδίου. Μετά έχεις μια λίγο πιο πέρα. Μετά τετράγωνα. Πάνω στην Πανεπιστημίου, ναι, ένα-δύο τετράγωνα. Πώς ορίζεται αυτό ως συνάθρηση, όλο αυτό, όλο το κέντρο της Αθήνας ξαφνικά είναι ένας ενιαίος χώρος που όπου και να κάτσεις είσαι σε μία συνάθρηση με 5.000 άτομα. Εγώ νομίζω πρέπει να κατεβάσουμε τη θύρα 4 κάτω. Είναι ο μόνος τρόπος, να μην τολμήσει κανείς να μας πειράξει. Προτάσεις έχει η εκπομπή. Ναι. Παιδιά, πρέπει να κάνουμε συγκεντρώσεις. Οι Γάλλοι βγήκαν στον δρόμο. Για λιγότερα από αυτά που μας έρθανε μας μαζεμένο όλο αυτόν τον καιρό. Για πείτε μου κάτι τώρα. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει καλά ή αυτοί δεν έχουν καταλάβει καλά. Γιατί αυτή είναι η κυβέρνηση. Ναι. Γιατί εμένα μου φαίνεται ότι αυτό που κάνουν τώρα είναι ένα παιχνίδι με τη φωτιά, ρε παιδί μου. Είναι ένα παιχνίδι με τη φωτιά. Δηλαδή, όπως και να το κάνεις, δεν μπορείς να αγνοήσεις ότι αυτή τη στιγμή έχεις κόσμο που είναι κλειδωμένος μέσα. Του λες ότι θα βγαίνει για να ψωνίζει και για να κάνει σκι. Μιλάς σε ανθρώπους οι οποίοι ούτε ψωνίζουν ούτε κάνουν σκι, γιατί δεν πηγαίνει όλος ο κόσμος για ψώνια και πολύ περισσότερο δεν πηγαίνει όλος ο κόσμος για σκι. Βγήκε και ο άλλος ο φωστήρας εκεί και είπε ότι χρειάζεται προσοχή με το σκι και έβλεπα φίλους να ρωτιούνται σε ποιο πλανήτη ζούνε, σε ποιο πλανήτη ζούνε, σε ποιους απευθύνονται. Πραγματικά δηλαδή σε ποιους απευθύνονται. Νομίζω ότι και η σιγάρα να πριν είναι, οι ψηφοφόροι τους τώρα είναι στους φίλους τους. Στον τέτοιο, τον Ρε Λαμπρινή, ποιος κάνει. Προσπαθώ να έμαθα κάτι. Στους φίλους τους απευθύνονται. Νομίζω το συζητήσαμε κιόλας κάποια στιγμή. Έμαθα ότι κάνουν κάλπ για να δουν πώς παίρνει δεξιά την στάση τους απέναντι στον Κουφοντίνα. Ναι. Λοιπόν, αν ισχύει αυτό, ετοιμαζόμαστε για εκλογές. Και κοιτάνε τι συγκρότηση θα έχουν του καλού του κόσμου, των οικογενειαρχών ανθρώπων, των σοβαρών που δεν βγαίνουν για δηλώσεις, που δεν θέλουν τα πανεπιστήμια σε αυτό το χάλι, που θέλουν αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια κτλ. Συγκροτούν το μέτωπό τους αν έχουμε εκλογές μπροστά μας. Ναι, αυτό δίνει, προφανώς. Ναι, το σκι δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Ο Κουφοντίνας είναι. Ναι. Το σκι δεν είναι. Το σκι είναι απόσταση από την πραγματικότητα. Και τα πανεπιστήμια. Το σκι δεν είναι, αλλά τα πανεπιστήμια, και τα πανεπιστήμια είναι. Έχει καλλιεργήσει χρόνια τώρα. Σύμφωνα. Το θέμα της ανομίας. Οι φοιτητές είναι τέτοιοι, είναι πάντοι, είναι αλλιώτικοι. Αυτά είναι. Και δεν είναι τα παιδιά μας. Απλώς αυτό που λέω εγώ είναι ότι εδώ πέρα διαμορφώνεται ένα τοπίο στο οποίο αθρίζονται στερήσεις ελευθεριών χωρίς κάποιο υγειονομικό αντίκρισμα. Να νιώθει ο άλλος δηλαδή ότι το κάνω αυτό, στερούμε την ελευθερία μου, αλλά καταλαβαίνω γιατί το κάνω. Εδώ πέρα έχουμε, δεν έχουν αδικώσει το λένε. Πάμε με χαρτί στη δουλίτσα μας, επιτρέπονται τα ψώνια και απαγορεύεται να βγεις με τα πόδια να δεις τη μάνα σου, ας πούμε. Γιατί αυτό απαγορεύεται, με δεδομένο ότι είναι κλειστά τα μαγαζιά, είναι το μόνο που κάνουν οι άνθρωποι. Να δουν έναν φίλο να μην σαλτάρουν μόνοι τους μέσα στο διαμέρισμα δύο μήνες. Αυτό συζητάμε τώρα. Οπότε αυτό, εγώ αναρωτιέμαι, εγώ δεν το έχω υπολογίσει καλά? Είναι απεριόριστη η ανοχή του κόσμου σε αυτό που συμβαίνει? Ή εκείνοι δεν το έχουν υπολογίσει καλά και κάποια στιγμή θα έχουμε αντιδράσει για τα μέτρα? Και προσοχή τώρα. Θα έχουμε αντιδράσεις για τα μέτρα οι οποίες θα στοιχήσουν στην αποτελεσματικότητα των μέτρων. Αυτό είναι. Θα στοιχήσουν ζωές, να το πούμε. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί δεν θα μπορείς να το διαχειριστείς. Δεν θα μπορείς να το διαχειριστείς. Θα έχεις κόσμο που δεν σε πιστεύει και δεν σε υπακούει. Και καλά, δεν θα κάνει καλά. Μην μου ξεφύγει και από ό,τι καλά θα κάνει. Αλλά να πω πάντως ότι αυτή την περίοδο αυτό διακυβεύεται. Είναι κόσμος ο οποίος δεν θα σε ακούει για πάντα, γιατί είναι φανερό ότι τα κίνητρά σου δεν εκπηγάζουν από την φροντίδα την υγειονομική του κόσμου. Αυτό τι να πω τώρα. Αν κανείς υπάρχει που πιστεύει ακόμη αυτό το πράγμα, δηλαδή η διαδηλώση είναι το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα. Δεν είναι εξωτερικός χώρος, τηρούνται οι αποστάσεις και στο διάολο. Έχουν χαθεί τα προσχήματα. Ναι. Δηλαδή στις 17 Νοεμβρίου είχε το εξής. Και στις 6 Δεκεμβρίου. Με όλες τις παλινοδίες δεν νομίζω ότι κανένας πιστεύει εδώ πέρα ότι. Έχουμε κάποια άλλη θέση για αυτό το ζήτημα, έχουμε αρθρογραφήσει και εκτενώς. Υπήρχε το ζήτημα. Παιδιά, είναι το δεύτερο κύμα. Έχουμε 100 νεκρούς τη μέρα. Είναι μια επαιτειακή γιορτή. Το έλεγε και ο Χρυσοχοίδης. Θα γιορτάσουμε του χρόνου. Αυτό δεν ήταν το επιχείρημα. Τι το θέλετε τώρα το επαιτειακό, σαν και καλά να κάνετε διαδήλωση στις 17 Νοεμβρίου. Και εσύ εκεί έλεγες, μετά την απαγόρευση, γιατί ήμασταν σε ένα στάδιο ψύχρεμο και δύο εκπομπές κάναμε εδώ πέρα και το συζητούσαμε και ήταν και οι ακροατές και ήταν πολύ ωραίες συζητήσεις εκείνες οι δύο. Οι ακροατές έβαζαν όλα τα επιχειρήματα και εγώ με τον Κωνσταντίνο ήμασταν εδώ και λέγαμε, μας φαινόντουσαν όλα σωστά, όλα βάσιμα, μέχρι που βγήκε η απαγόρευση να δρήσουν έναν των τριών και εκεί άρχισε ένα τμήμα να γίνεται κάπως καθολική αυτή η εναντίωση. Βγήκε και το κοινό κείμενο των τριών κομμάτων τότε, ιστορική στιγμή, κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ μέρα. Αλλά υπήρχε αυτό το επιχείρημα, ρε παιδί μου. Υπήρχε το επαιτειακό και το έλεγες. Ναι, αλλά όταν εσύ, λέγαμε, όταν μου απαγορεύεις το δικαίωμα να διαδηλώνω και εσύ ψηφίζεις πραγματάκι, υπάρχει δημοκρατικό ζήτημα. Και μέχρι τότε δεν είχε προκύψει, ή τουλάχιστον δεν είχε προκύψει σε τέτοιο βαθμό που θα πεις, OK, αν δεν είχαμε πανδημία, γι' αυτό ο κόσμος θα έβγαινε στον δρόμο. Δεν φέραν τα εργασιακά που ήταν να τα φέρουν. Εγώ θεωρώ ότι γι' αυτό δεν τα καθυστερούν λίγο. Και τώρα φέρνεις ένα νομοσχέδιο. Που σίγουρα, και το λέγαμε και μαζί, Κωνσταντίνο, ότι όπως και να το. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι όλοι, άλλος θα το λέγει κινητοποίηση αγώνα και άλλος θα το λέγει μπάχαλα, δεξιή, αριστερή, κεντρώη, ότι θα είχε θόρυβο, το φέρνεις μέσα στην πανδημία και παράλληλα απαγορεύεις, βάζεις αυτό το όριο για 100 άτομα. Δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόσημο, ούτε επαιτειακό, ούτε τι σας κόφτει τώρα, ούτε του γενικότερου σκληρού lockdown, ενώ υπάρχει η χαλάρωση με το Γιανεμπόριο. Το Γιανεμπόριο ήταν κλειστό το Νοέμβριο. Τίποτα. Και την ώρα που καταλαβαίνουμε όλοι, συγγνώμη Λαμπρινή, μόνο μια κουβέντα να πω, και την ώρα που καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο φοιτητικός κόσμος είναι από τα δυναμικά κομμάτια της κοινωνίας. Για ευνόητους λόγους, δεν συμβαίνει πρώτη φορά, συμβαίνει γενικά, είναι οι άνθρωποι που είναι πιο κοντά στο να βγουν στον δρόμο. Έλα, Λαμπρινή. Σκέφτομαι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει στο θέμα της, της πανδημίας. Είναι εμφανή τα σημάδια πια και στο πιο ηλίθιο φαίνεται το τι έχει γίνει. Σε όλους αυτούς που είχαν φάει το παραμύθι περί επιτυχίας κτλ. Και μιλάω για τους ψηφοφόρους της. Και ο μόνος τρόπος άλλος που έχει να τους συγκρατήσει είναι το να πουλάει τάξη και ασφάλεια. Συμφωνώ. Σε κάθε της μορφή. Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε κατάληξη ουσιαστικά της δημοκρατίας. Σε όλα τα μέτωπα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Θα πούμε και για την Ζέτα Δούκα, θα πούμε και για τον Κουφοντίνα, θα πούμε. Θα μιλήσουμε. Για φάρμακα θα πούμε. Καλό, εγώ να μιλήσουμε γι' αυτό. Για τα υπογλώσια που παίρνουμε. Κωνσταντίνε, η ώρα της ψέκας θα έχουμε ψέκα. Η ώρα της ψέκας, έτσι θα, θα είναι τα ειδικά επεισόδια της εκπομπής. Η ώρα της ψέκας. Θέλω ένα δεκάλεπτο ψέκα και θέλω και στείλει αναγνώσματα με Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα περάσουμε είσαι τέλεια. Ανώμαλος, έτσι. Θα περάσουμε τέλεια. Το λες σαν να είναι κάτι κακό, Λαμπρινή. Είσαι λοιπόν. Ανώμαλος καλός, έτσι. Τρία λεπτά. A sky party was given deliberately to kill Catbird's biggest enemy. All the birds in the town, they all agree, let him some feathers, let him fly to the journey. But when they reached to a certain height, poor Cat nearly faint with fright. Kobo say, I want no row, Cat, we want the thing that we learn you now. Meow! Cat say, I ain't think you acting fair. Fowl say, it ain't me invite you here. Goose and ducks start to laugh, quack, quack, quack. We want all we feathers back. Parrot start to talk in parable, making cat feel more miserable. Some people really give me the headache. They like to give but to receive they cannot take. Cat say, it is me you mean. Mr. Parrot, you ain't got to rub it in. Parrot say, I don't talk me thing. And who the cap fit, they could draw the string. Cat say, I ain't think you acting fair. Fowl say, it ain't me invite you here. Goose and ducks start to laugh. Quack, quack, quack. We want all we feathers back. Bluebird vex and talking in a rage. Cat will attack you even when you in your cage. If you fly wrong a house for piece of bread, cat waiting like a shark to snatch your head. He eat me young and he suck me egg. No use he grumble, no use he beg. We gon' make him an example and give him a taste of his own medicine. Meow! Cat say, I ain't think you acting fair. Fowl say, it ain't me invite you here. Goose and ducks start to laugh. Quack, quack, quack. We want all we feathers back. Dr. Bird say, it's my sweet ambition to pass sentence on cat that hooligan. We fool you with a bogus guy party. You didn't know that this was your destiny. Give me them feathers immediately. And it's up to you with your return journey. You could jump if you is expert, but remember you is 10,000 miles from Earth. Meow! Cat say, I ain't think you acting fair. Fowl say, it ain't me invite you here. Goose and ducks start to laugh. Quack, quack, quack! We want all we feathers back. Like you, Dad, you know I'm gonna be like you. the cats in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the phone. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλάλης και Λαπρινή Θωμά. Σήμερα κοντά μας. Όποτε μπορώ. Όποτε μπορεί. Όποτε μπορώ. Παιδιά μας μαγειρεύει, φέρνει και το τέτοιο. Δεν έχει ιδέα. Δεν έφαγες εσύ. Έφαγα, το ένα από τα δύο. Τι έφαγες? Εγώ παράφαγα. Το μικρό, τι ήταν το μικρό? Το κρέα, το τέτοιο. Τα παϊδάκια. Όχι, ρε. Όχι. Τα παϊδάκια ήταν το γενικό. Το άλλο ήταν. Λιουβέτζ. Ναι. Λιουβέτζ, ωραία. Λοιπόν. Παραγγελία ήταν το Λιουβέτζ. Πες αρχηγέ. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο το γιουβετσάκι. Τρεις φορές έβαλα, δυσκολεύομαι να περπατήσω τώρα. Θάνο. Παρακαλώ. Μπορεί ο Βασίλης ο Μύτικας να βάλει το βίντεο ή να το. Βεβαίως, βεβαίως. Ένα λεπτό. Όσο περιμένουμε το Βασίλη Μύτικα, να εξηγήσω εγώ ότι είναι μια συνέντευξη που έδωσε η Ζέτα Δούκα και η οποία μίλησε για λεκτική και σωματική κακοποίηση. Τι κλώτσισε ο Γιώργος Κιμούλης σε παράσταση. Να σκεφτούν και να πούν γιατί τώρα. Γιατί τώρα δεν είναι ερώτηση αυτή. Να λέμε ευτυχώς που υπήρχε. Ευτυχώς που ήρθε το τώρα. Σέτα, επειδή η αλήθεια είναι ότι είμαστε σοκαρισμένοι και η Δανάη και εγώ, γιατί δεν περιμέναμε μια τέτοια εξέλιξη, επιτρέψε μου να σε ρωτήσω το εξής. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για έναν θείασο και με άλλους συναδέλφους και ηθοποιούς. Ναι, άλλους δύο συναδέρφους. Υπήρχαν μάρτυρες. Υπήρχαν μάρτυρες, αυτόπτες μάρτυρες, για όλη αυτή την ιστορία την οποία καταθέτω αυτή τη στιγμή. Θα ήθελες να πεις όνομα. Λοιπόν, είπε όνομα στην συνέχεια, είπε ότι ήταν για τον Γιώργο Κιμούλη και θέλω να κρατήσουμε λίγο αυτή την απάντηση που δίνει στο γιατί τώρα. Και που λέει τώρα ξετώρα, αυτή είναι η στιγμή. Αυτή είναι η στιγμή που ακούνε, αυτή είναι η στιγμή που ακούει η δικαιοσύνη και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται. Την ίδια ερώτηση κλήθηκε να απαντήσει και η Σοφία Μπεκατόρου. Τη ρώτησε ο Χατζηνικολάου γιατί τώρα. Και λέει: καταλαβαίνεις, ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση. Είχα αποθήσει αυτό το συμβάν. Προσπάθησα να αφοσιωθώ στο άθλημα και λέει: συνειδητοποίησα ότι και να έβγαινα να μιλήσω δεν θα μπορούσα να το αποδείξω. Οπότε φοβόμουν κατά κάποιο τρόπο τις συνέπειες αυτού του πράγματος. Διότι διαχρονικά μες στον χώρο υπήρχε μεγάλη ομερτά. Ένα σύστημα που δεν άφηνε κανέναν αθλητή να φωνάξει. Δεν μπορούσαμε να εισακουστούμε. Όταν διαμαρτυρόμασταν, υπήρχε μια συστηματική αποσιώπηση όλων αυτών των γεγονότων, που σημαίνει ότι ποτέ δεν θα βρίσκαμε το δίκιο μας. Στη συνέχεια και τα λοιπά, δεν μπορούσα να διαχειριστώ τη δυσφορία. Λοιπόν, το γιατί τώρα είναι ένα ερώτημα που θέτει κανείς όταν θα προτιμούσε να μην έχει υποθεί ποτέ. Να μην έχει διατυπωθεί ποτέ η καταγγελία. Mm-hmm. Γιατί όποιος θέλει να βρεθούν υπόλογοι να αντιμετωπίσουν ευθύνες για τις πράξεις τους οι κακοποιητές δεν ρωτάει γιατί τώρα. Είναι παράλογο να στρέφεσαι στο θύμα και να υπενήσεσαι με αυτόν τον τρόπο ότι το κάνει τι, όταν πια δεν μπορούν να αναζητηθούν νομικές ευθύνες, ότι περίμενες την παραγραφή για να μην χρειαστεί να το αποδείξεις. Αλλιώς τι νόημα έχει το γιατί τώρα? Επειδή έχει περάσει καιρός και δεν υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία, δεν μπορούμε να σου φέρουμε το σκισμένο μπλουζάκι. Αν προχωρούσε σε αυτοδικία τότε, τι θα έλεγαν? Αν προχωρούσε σε αυτοδικία τώρα, τι θα έλεγαν? Okay. Οι ίδιοι άνθρωποι. Ό,τι και να κάνεις. Αυτός που θέλει να το αμφισβητήσει, θα το αμφισβητήσει με τους τρόπους, του πλάγιους ή ευθύς. Ναι, άμα το έλεγε κατευθείαν, πρώτον θα υπήρχε θέμα εμπιστοσύνης, θα υπήρχαν ζητήματα και πού ξέρω εγώ τι φορούσε και λοιπά. Και πόσο ξεκάθαρο ήταν το όχι και έλα μωρέ τώρα και απλώς μετά το μετάνιωσε. Θα υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα κατευθείαν. Εδώ σε άλλα πράγματα, παιδιά, πηγαίνεις. Δηλαδή, τι να πω. Έχω πάει στην αστυνομία στα 17 μου γιατί χτύπησε το σκύλο μας και τον άφησε ταξιτζής που του πήραμε τα νούμερα και γελάγαν με μένα. Βρήκαμε κι εμείς που είναι αυτός και πήγαμε και του σκίσαμε τα λάστιχα. Mm-hmm. Αλλά γι' αυτό μιλάω για αυτοδικία. Και το ίδιο συμβαίνει. Έχει παραγραφή τώρα, μπορώ να το πω. Και το ίδιο Θέλω να πω, σκέψω ότι μιλάμε για ζωές ανθρώπων. Δεν μιλάμε τώρα για ένα σκυλί που το χτύπησαν. Και πας εκεί πέρα και αντιμετώπισε να πήγαινε να τα βρεις. με κακοποιεί, πήγαινε να τα βρει. Αυτό στα απλά σπίτια των απλών ανθρώπων. Να είσαι την Πεκατόρου. Που θα πέσει ένα ολόκληρο σύστημα πάνω σου να σε πλακώσει. Και παράλληλα υπάρχει και το ζήτημα με, με τις επιθέσεις στο Me Too και στην δημόσια κατακραυγή, για το οποίο είχε γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο ο Δημήτρης ο Τσίρκας στο Press, που και ήταν μια άποψη που εκφράστηκε από τον Γκούγια, ας πούμε, ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και λοιπά, και ότι γίνεται ένα όργιο, ότι καταπατάτε στην πράξη, ότι δίνεται βορά στην κοινωνία ο κατηγορούμενος, ενώ ακόμα δεν έχει αποδειχθεί η ενοχή και όλα αυτά. Στα οποία σε ένα αποκλειστικά, σε έναν κόσμο ιδανικά πλασμένο που βασίζεται μόνο στο νομο, ή δεν ξέρω, πολύ τυπικά και σε κουτάκια, ίσως έχουν μια βάση. Εκτός πλαισίου. Αλλά στο σημερινό κόσμο, ο λόγος που πρέπει να βγουν αυτές οι γυναίκες και τα καταγγέλουν αυτά δημόσια και να δημιουργηθεί όλο αυτό, και παράλληλα να δώσουν τη δύναμη στις επόμενες και στις υπόλοιπες να τα καταγγείλουν, είναι ότι δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Επομένως, να λύσουμε πρώτα το πλαίσιο και μετά να δούμε. Αν το πλαίσιο ξαφνικά αλλάξει, μετά να δούμε και για το. Είναι πώς ιεραρχεί στα δεδομένα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το. Π.χ. και με το θέμα του βιασμού, το ίδιο πράγμα είχαμε. Ήταν το μόνιμο. Ναι, αλλά άμα συμβεί για να το εκμεταλλευτεί κάποιο και δεν ξέρω εγώ τι, κάτσε. Δεν. Okay, μπορεί να μην μπορούμε να τα αποκλείσουμε να έχει συμβεί κάποια φορά. Αλλά εδώ πέρα έχεις κάποια πράγματα που πρέπει να σταθμίσεις. Το πρώτο. Πόσο βαρύ είναι το ένα, πόσο απασχολεί το πρώτο ζήτημα και μετά τι γίνεται. Pink Monkey. Εμείς είχαμε πάει με τη φίλη μου για να καταγγείλουμε σεξουαλική παρενόχληση και η Μπατσίνα, που ήταν η γυναίκα, τη ρώτησε αν γυρνούσε από μπαρ πρώτον και τι έκανε τέτοια ώρα έξω. Λοιπόν, να πούμε ότι και η δημόσια καταγγελία και η αυτοδικία είναι πράξεις που βρίσκονται εκτός της θεσμικά κατοχυρωμένης δικαιοσύνης, γιατί τα θύματα δεν βρίσκουν το δίκιο τους. Ακριβώς. Γι' αυτό παιδιά, έχω ένα ρεπορτάζ που προσπαθώ να κάνω τουλάχιστον μια πενταετία για πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο, εμείς τα έχουμε πει, που ξέρω δύο τουλάχιστον γυναίκες εγώ ότι τις έχει κακοποιεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν βγαίνει ο κόσμος, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί θα εκτεθεί, γιατί μπορεί να μην είναι η Πεκατόρου που είναι όνομα. Έτσι, γιατί ο άλλος είναι όνομα. Και γιατί όταν, αν κάτσεις να το σκεφτείς με το Me Too στην Αμερική, αυτές οι γυναίκες που βγήκαν για να κάνουν τις καταγγελίες, για τα δικά μας τα μέτρα είναι πανίσχυρες. Δηλαδή είναι γυναίκες με οικονομική επιφάνεια, είναι γυναίκες διάσημες, έτσι δεν είναι. Και όμως είδαμε τι έγινε. Πόσα χρόνια πήρε, πόσο άλλος δεν πλήττονταν από πουθενά. Πού φτάσαμε για να γίνει, να ξεκινήσει. Η σιωπή και η ομερτά αυτή, ακριβώς λόγω της εξουσίας και του τρόπου που τη διαχειρίζονται αυτοί οι άνθρωποι και το ότι ο ένας καλύπτεται με τον άλλο, ακόμα κρατάνε κάτω τον κόσμο, δεν μπορεί να μιλήσει. Άνθρωποι που τους έχεις δει, που το ξέρεις, που σου έχουν έρθει κλαίγοντας, πώς να σου πω. Mm-hmm. Ναι. Πάμε για καταγγελία και ήδη ξέρεις από τη στιγμή που πατάς το πόδι στο τμήμα ότι δεν πρόκειται να σε στηρίξει κανένας θεσμός. Αυτό ισχύει και νομίζω ότι χρειάζεται ταυτοχρόνως να θέτουμε και αυτή τη διάσταση. Να λέμε δηλαδή ότι ο αγώνας μας είναι να υπάρξει μια αλλαγή στην κουλτούρα που να μην επιτρέπει να εμφανίζονται αυτές οι συμπεριφορές, να μην επιτρέπει να λέγονται και να μην επιτρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Να λέγονται, εννοώ, να γίνονται λεκτικές σεξιστικές επιθέσεις, και μαζί να υπάρξει και μια αλλαγή που να προστατεύει και θεσμικά, να υπάρξει και μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ έβλεπα τώρα μια εκπομπή, δεν την ξέρετε, είναι ένας νέος συνάδελφος Βρετανός, λέγεται John Oliver, που κάπως εκεί προσπαθεί και αυτός, έχει κάνει μια εκπομπή στα πρότυπα της ανασκόπησης, και έβλεπα τώρα την εκπομπή που είχε κάνει για την σεξουαλική κακοποίηση στους χώρους εργασίας. Είχε λοιπόν ένα κομμάτι που είναι συνέντευξη από μια γυναίκα η οποία στις αρχές της δεκαετίας του 90 είχε βγει και είχε καταγγείλει την σεξουαλική της κακοποίηση από τον από τον προϊστάμενό της. Και προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται σε ένα σημείο πολύ πολύ εντυπωσιακό της συνέντευξης. Της λέει, λένε οι άντρες ότι με αυτό που γίνεται τώρα, που βγαίνετε και κάνετε αυτές τις καταγγελίες, ακούστε τι θα πάθουν. Θα εκτεθούν δημόσια, θα τους αμφισβητούν, θα τους λένε ψεύτες και θα έρθει η ζωή τους στα πάνω κάτω. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Και λέει αυτή, ναι, δεν χρειάζεται πολύ φαντασία, γιατί είναι ακριβώς αυτό που υφίσταται μια γυναίκα που μιλάει. Και είναι μέσα σε μια συνέντευξη η οποία έχει και αστεία και τέτοια, και είναι μια στιγμή φοβερή αυτή, που σου λέει ότι αυτό που κατηγορούν, αυτό που ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι ως δράστες, ως θύτες της σεξουαλικής κακοποίησης, ότι ό,τι θα πάθω και αυτό, είναι αυτό που συμβαίνει κατά κανόν πάντοτε απέναντι σε αυτές τις γυναίκες που μιλάνε. Και η δολοφονία χαρακτήρα, και το ότι προσπαθούν να υποφεληθούν, και τις βγάζουν ψεύτρες, και βγαίνει όλη η ιδιωτική τους ζωή στα μανταλάκια, και ξεκινάνε τα τι φόραγες, τι ώρα ήταν, γιατί ήσουν στο μπαρ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και γιατί υπάρχουν περιστατικά που εκείνη την ώρα δεν τα συνειδητοποιείς. Γιατί παίζει και αυτό. Παίζει η κουλτούρα, παίζει το πώς είναι γύρω στα πράγματα, παίζει η κατάσταση που επικρατεί, παίζουν οι ανάγκες που μπορείς να έχεις, δουλειάς κτλ. Κτλ. Και μπορεί κάτι εσύ ο ίδιος να μην το έχεις δει καθαρά. Και αυτό επιτρέπεται. Έχεις ένα παιδικό τραύμα και το ανακαλύπτεις στα 45-50 σου, ρε παιδιά. Δηλαδή το πώς μαζεύονται όλα αυτά, πώς αλλάζουν οι συνθήκες και πώς μπορείς να τα δεις στις νέες συνθήκες. Πώς μπορείς να δεις και τη συμπεριφορά μιας άλλης γυναίκας στις νέες συνθήκες. Είναι σημαντικό. Ανοίγει το μυαλό μας. Τι να κάνουμε. Με το χρόνο, με τον αγώνα, με την προσπάθεια. Όμορφο αγόρι. Πάντως υπάρχει ένα θέμα, κατά τη γνώμη μου, τέτοιου είδους καταγγελίες δεν είναι για να γίνονται στον κάθε Χατζηνικολάου και σε κάθε πρωινάδικο, κάπου αλλού μπορούν και πρέπει να γίνονται. Δεν ξέρω τι εννοείς. Αν εννοείς θεσμικά, το πρόβλημα είναι συστημικό και πάρα πολύ βαθύ και σοβαρό. Αν εννοείς δημοσιογραφικά, εντάξει τώρα, δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να πούμε. Μια χαρά είναι να γίνεται. Να βγούνε και εκεί. Ναι. Να βγούνε παντού. Γιατί η νοικοκυρά η οποία βλέπει αυτές τις εκπομπές και τα πρωινάδικα μπορεί να έχει υποστεί τα πάνδυνα και να μην ξέρει ότι έχει δικαίωμα καν να μιλήσει. Ναι, είναι ένα άλλο κοινό, είναι πιο mainstream. Γιατί να μην λέγονται αυτά? Γιατί μόνο να γκρινιάζουμε όταν σε mainstream? Κάνουμε την ανάποδη συζήτηση όταν υπάρχει κάτι στη τηλεσκουπίδη που παίζεται σε prime time, ξέρω εγώ. Τότε την γιατί, ιστορία με τη Μελίνα, εκεί γιατί μας νοιάζει, ώστε να μην περνάνε τέτοια μηνύματα. Που έχει γίνει και με βιασμό στο Big Brother, παιδί μου, με εκείνη τη φράση, εκείνη τον παίκτη. Γιατί να μην λέγονται και εκεί? Αν είναι θέμα ότι μπορούν και πρέπει να γίνονται, προφανώς και να κινούνται. Η Μπεκατόρου πήγε στον εισαγγελέα, υπάρχουν καταθέσεις, έχει ανοίξει φάκελος. Στο Απιθύτα κινητοποιήθηκε και ο Πρίτανης κλπ. Γίνονται και πράγματα θεσμικά. Αλλά το θέμα, η δημοσιότητα έχει μια μεγάλη σημασία σε όλο αυτό. Όταν ξεκινήσει μια γυναίκα, αρχίζει όλο αυτό. Αρχίζει να βγαίνει και άλλη και άλλη και άλλη. Παίρνει θάρρος. Και γιατί όταν αυτές. Εγώ είμαι βέβαιη ότι μιλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή, αν έχει υποστεί κάτι τέτοιο, θα πάρει την Μπεκατόρου, αν είσαι και εσύ αθλήτρια, να μιλήσει μαζί τη, δεν θα σου δώσει θάρρο να σου πει βγες, μιλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, αφήστε με να σα διαβάσω μια ανάρτηση. Είναι ο Χρήστος Τούτουζας που είχε γράψει το κείμενο. Σα διαβάζω κάθε μέρα από κάτι. Το προηγούμενο ήταν που λέγαμε για τον Ινδαρέ. Και τώρα έχει γράψει για την Μπεκατόρου. Και λέει το εξής: ο μόνος λόγος που βρήκε το θάρρος και μίλησε η τότε 11χρονη, όπως δήλωσε η ίδια, ήταν πως προηγήθηκε η καταγγελία της Μπεκατόρου. Ο μόνος λόγος που συνελήφθη ο βιαστής της και δεν θα κάνει τα ίδια και σε άλλα παιδιά είναι πως μίλησε έστω και μετά από 23 χρόνια μια γυναίκα που είχε περάσει τα ίδια. Να έρθουν να μας πούν πάλι τώρα οι ξεπληματίες βιαστών, ή τώρα το θυμήθηκε, πως είχαν περάσει 20 χρόνια και είχε παραγραφεί το έγκλημα, πως δεν υπάρχει λόγος να μιλάει Μπεκατόρου, πως το κάνει για προβολή ή για ό,τι άλλη κατόψυχη ψέκα κατεβάζει το άδειο κεφάλι τους. Να εξαιρέσω λίγο τον στιγματισμό της ψέκας, τον οποίο τον παίρνω λίγο προσωπικά, δεν θέλω να εκφραζόμαστε υποτιμητικά για τους ψεκασμένους. Και κατά τα λοιπά συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή ότι εδώ πέρα ρωτάμε και γιατί τώρα και γιατί τώρα και γιατί τώρα. Τώρα μπόρεσε, τώρα θέλησε, τώρα άντε παράτα μας. Και να πού, και αυτό το έχει πει και ο Σωτηρόπουλος από νομική άποψη, σχολιάζοντας από την αρχή, ότι υπάρχουν και άλλα αδικήματα τα οποία έχει διαπράξει είτε ο ίδιος άνθρωπος, είτε υπάρχουν θύματα τα οποία θα βρουν το θάρρος να μιλήσουν μετά από αυτό. Και είδαμε ότι υπήρξε ένα σημαντικό κύμα αποκαλύψεων και ίσως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη εξέλιξη. Εγώ αυτό με την Ζέτα Δούκα, επειδή όσοι κάπως έχουν μια επαφή με τον, με το χώρο του, του θεάτρου, ξέρουν ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα για τα οποία ακούγονται πάρα πολλά. Και θα έλεγα ότι είναι χρήσιμο από κάποια στιγμή και μετά για αυτά τα πρόσωπα για τα οποία ακούγονται πράγματα σε παρέες, αυτά να μην ακούγονται μόνο σε παρέες. Να ακούγονται δηλαδή με έναν τρόπο που να είναι αυτό που έκανε η Ζέτα Δούκα, που είναι μια επώνυμη καταγγελία. Θέλω να πω ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε, το οποίο δεν είναι σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά είναι εξουσίας αφεντικού. Με είχαν απολύσει λεχόνα από τη δουλειά που είχα τότε. Ήταν πολύ ερωτευμένος με μια κυρία, την οποία αργότερα παντρεύτηκε το αφεντικό και ήθελε να την κάνει αρχιστάκτρια, οπότε περίσευα. Βρήκα δουλειά στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη ως διευθύντρια σύνταξης. Κάποια στιγμή με φώναξε ο συγχωρεμένος ο Λάζαρος ο Χατζηνάκος μου μέσα και μου είπε: ασκούνται τεράστιες πινέσεις, επειδή είχα πάει στα δικαστήρια μετά από αυτό, έτσι. Τεράστιες πιέσεις στο αφεντικό, είναι φίλοι του. Το αφεντικό ήταν αυτός που είχε την εξπρεσέρευση ο Κυριάννης. Και θέλουν να αποσύρεις την αγωγή ή να σε απολύσουμε. Κάνω ό,τι μπορώ για να μείνεις εδώ. Ένα πράγμα. Ένα. Έτσι, φαντάσου τώρα να υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση που είναι πολύ πιο δύσκολο να την αποδείξεις, γιατί εγώ είχα χαρτιά. Εγώ μπορούσα να πάω στο δικαστήριο. Είχα μια ένωση τακτών πίσω μου τότε, εκείνα τα καλά χρόνια. Σκέψου λοιπόν να έχεις τη σεξουαλική παρενόχληση και τη διαρκή σεξουαλική παρενόχληση. Και όχι μιας γυναίκας, πολλών γυναικών στον ίδιο χώρο. Ποια, πώς. Πες ότι σου απειλούν με τη δουλειά σου. Τι θα κάνεις. Αυτό το πες τα αμέσως, βγες αμέσως, είναι πολύ εύκολο να το λες. Και σήμερα τη λέω αυτή την ιστορία. Και την ξέρουν πέντε φίλοι μου, ας πούμε, ως τώρα. Το δικαστήριο δεν έγινε ποτέ. Τι θα έκανα. Είναι απλά κάποια πράγματα. Και πρέπει να τα λες και πρέπει να τα σκέφτεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε έχουν τεράστιο κουράγιο και θάρρος. Και μπράβο τους, όποτε, στα 90 τους να πούμε να το πούν. Και να το πούν κι άλλοι. Και να το πούν σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Καταρχάς, γιατί δεν είναι θέμα χώρου. Φαίνεται ότι δεν στερεύει αυτό. Δεν βέβαια. Εντάξει, τώρα λέμε τώρα την Ζέτα Δούκα, ας πούμε, που μιλάει με παιδιά, τις ματιές φόρες. Μόνο, δηλαδή εγώ θυμάμαι, είχαμε μία, και ακόμα είναι πολύ ωραία γυναίκα και τώρα που είναι μεγάλη, πάρα πολύ όμορφη συνάδελφος στην ΕΡΤ, μόνο οι ματιές που τις έριχναν ήταν βαριές, πώς να το πω, τα αφεντικά. Υπάρχει άλλος τρόπος, δηλαδή ήτανε πρόστιχο και το καταλάβαινες. Γι' αυτό δεν μπορείς να διαμαρτυρηθείς ποτέ, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Τα ήθελε γιατί φορούσε μήνυ και είχε ωραία πόδια, ας πούμε. Είναι πάρα πολλά που δέχεσαι και που δεν μπορείς να πεις. Δεν μπορείς να στηρίξεις. Αυτές οι γυναίκες χρησιμοποιούν το όνομά τους και βγαίνουν μπροστά και κάνουν καλό σε όλους μας. Σε όλους μας. Mm-hmm. Γίνεται κουβέντα για το αν πρέπει να καταγγέλλονται σε τέτοιες εκπομπές. Η Ριδίτσα... Το 1969 φώναξαν τη Μελίνα σε μια εκπομπή τέτοια, μεσημεριανάδικο στη Γαλλία, για να φτιάξει μια ελληνική συνταγή. Ήτανε χούντα. Της λέγανε όλοι οι φίλοι της, μη πας. Πού θα πας παιδί μου, εκεί θα πας, εκεί είναι νοικοκυρές. Mm-hmm. Τι ξέρουν αυτές από αυτό. Έκανε μελιτζανοσαλάτα. Και την ώρα που έκανε τη μελιτζανοσαλάτα, άρχισε να κλαίει. Και της λένε, γιατί κλαις. Και λέει, γιατί η πατρίδα μου έχει χούντα, αρχίζει κτλ. Την άλλη μέρα όλες οι νοικοκυρές ήταν στα κάγκελα και στέλναν διαμαρτυρίες στην ελληνική πρεσβεία. Και ας μην ήταν όλες, ήταν οι μισές. Φεύγοντας η Μελίνα από εκεί, είπε σε ένα φίλο ο οποίος μου είχε πει την ιστορία, κλείνοντας το μάτι, καλή δεν ήμουνα. Είχε πάει επίτηδες ως πολύ καλή ηθοποιός να κλάψει για να συγκινήσει αυτές τις γυναίκες. Δεν είναι κακό. Ο καθένας με το επίπεδό του. Μπορούμε να συγκινήσουμε όλο τον κόσμο. Μπορούμε να κινητοποιήσουμε τους πάντες σε τέτοια ζητήματα. Μπορεί να ευαισθητοποιηθούν και οι άνθρωποι που θεωρούν ότι δεν έχουν. Είναι σαν εκείνο που βγαίνουν καμιά φορά και λένε έχουμε περισσότερες κακοποιήσεις στην ανώτερη τάξη. Όχι. Απλώς οι μορφωμένες γυναίκες και γυναίκες με κάποια οικονομική επιφάνεια πιο εύκολα θα βγουν να καταγγείλουν την κακοποίηση. Μπορείς λοιπόν να ενεργοποιήσεις και τον υπόλοιπο κόσμο που είναι πιο αδύναμος, που πιθανότητα δεν έχει δουλειά, που ο κακοποιητής του είναι και ο μόνος του τρόπος να επιβιώσει. Mm-hmm. Παντού έχουμε λόγο και πρέπει να έχουμε λόγο. Το παραπέτασμα για τις καταγγελίες, πρώτον, δεν είναι δυνατόν να συγκρίνεις ένα τέτοιο ζήτημα που έχει συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες ευαισθησίες, συγκεκριμένη αντιμετώπιση Γιατί εδώ κάνουμε μια συζήτηση, οι απόψεις στην κοινωνία δεν είναι ομοιόμορφες. Συγκεκριμένο πόνο για να το βγάλεις, δεν είναι ότι κάποιος το επινοεί. Συγκεκριμένο τραύμα που κρύβεται από πίσω, με ένα πολιτικό θέμα που θέλει στοιχεία. Με το οποιοδήποτε fake news που μπορεί να πετάει ο Τραμπ. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα. Δεν είναι άστοχο τελείως τώρα, δεν είναι ανάξιο λόγο. Θανώ, να πούμε λίγο για την υπόθεση Κουφοντίνα και πώς εξελίσσεται. Θα πω και εγώ στην εκπομπή. Δεν θα προλάβουμε το... Όχι, θα κάνουμε θα και στο τέλος... Ναι. Κλείσουμε και στο τέλος, Λαυρινή, και θα κλείσουμε με Γεραπετρίτη. Ναι. Θα έχουμε ένα μικρό πέρασμα. Θα το υποστώ και αυτό. Όχι, θα το υποστείς. Θα δεις τι ωραίο που είναι. Ο Γεραπετρίτης. Θα δεις. Μην είσαι προκατηλημένη. Είναι το The Press Project. Τι? Μας έχουν κάνει. Δες τον Εμίλιο τι είχε ανεβάσει. Μια φωτογραφία το The Press Project αν έμπαινε στη λίστα Πέτσα. Ρε, ωραίο είναι αυτό. Αυτές οι γραβάτες και τι σου τσέκα μια μέρα να σε βγάλει μια φωτογραφία να έχει ο λαός να σε βάζει σε τέτοια κτίρια. Δεν, καταρχάς έχουν όλη την εντύπωση ότι ντύνομαι κάθε μέρα με γραβάτες. Ε, αλήθεια δεν είναι. Κάτσε, πολλά ποδήλατα. Θα πηγαίνουμε όλοι στη δουλειά με ποδήλατο. Πού είναι αυτό πρώτα απ' όλα? Κάνα Google θα είναι αυτό. Παιδιά, εγώ μένω μεταξυργείο και το γραφείο είναι μεταξυργείο. Με βολεύει πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό αν το χτίσουμε στο μεταξυργείο, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλλά άμα είναι να γίνει, ξέρω εγώ, στο Μαρούσι, ναι. Δυσκολεύομαι. Θα σου αγοράσω μια μονοκατοικία στο Μαρούσι. Εδώ συζητάμε. Ευχαριστώ. Τώρα ότι. Αυτό ήθελα, διαπραγμάτευση. Και θα έχει και γιγαντοαφίσα μου απ' έξω τα γραφεία. Ούτε ο Τραμπ. Πόπο, θα τα κάνουμε χρυσά σαν το σπίτι του Τραμπ. Λοιπόν. Λοιπόν, να πούμε πού βρισκόμαστε με την υπόθεση Κουφοντίνα. Είναι στη 18η ημέρα, 19η σήμερα μέρα απεργίας πείνας. Είναι στο νοσοκομείο. Είναι σε άσχημη κατάσταση. Και από ό,τι φαίνεται είναι η εικόνα που έχουμε όλοι. Τα είπε και τόσο ο παπάς το Σάββατο στην εκπομπή και οι συζητήσεις που έχω με ανθρώπους. Αυτό λένε. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τον εξοντώσει. Θα τον αφήσουν πιθανότατα να φτάσει ως το τέλος. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο οφείλουμε να αντιδράσουμε άμεσα. Γιατί είναι η ζωή ενός ανθρώπου και τέλος. Δεν έχει τέτοιο. Καταδικάστηκε, κάνει την ποινή του. Είναι πρότυπο, κατά το πώς το έχει από παλιά η αριστερά, κρατουμένου. Έχουν βγει μέχρι και οι... Έτσι ήταν πάντα. Γιατί με κοιτάς με επίσης. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουν βγει μέχρι και... Έχουμε μία ανακοίνωση των δημοκρατών δικηγόρων σήμερα υπέρ της μεταφοράς του στον Κορυδαλό. Και έχουμε βεβαίως και όλη αυτή τη βία που ασκείται από τα συστημικά site, από την κυβέρνηση που μιλάει για εκβιασμό, την απεργία πείνας, να τραβάς τα μαλλιά σου. Από το, το είδατε αυτό πως ήταν το κελί του Κουφοντίνα στις αγροτικές φυλακές. Εγώ δεν το είδα. Έφτασαν στο σημείο να δημοσιεύουν φωτογραφίες από τις αγροτικές φυλακές για να δείξουν ότι άμα έχεις το κελί σου απ' έξω δύο λουλουδάκια, καλοπερνάς. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει τελείως στο τι βρωμιά, τι δυσοδεία, τι πίεση. Για μένα αυτό που γίνεται με την υπόθεση του Κουφοντίνα είναι ότι εκμεταλλεύονται τον νομικό αναλφαβητισμό του κόσμου για να κινητοποιήσουν εντελώς πρωτόγωνα αντανακλαστικά ανθρωποφαγίας αναφερόμενοι στα εγκλήματα που έχει διαπράξει ο Κουφοντίνας. Δεν κρίνονται αυτά. Δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να το πούμε. Σήμερα είχα την ίδια κουβέντα αυτά, με ένα φίλο. Μόνο αυτό να πω, Λαυρινή. Ναι. Τα εγκλήματα αυτά κρίθηκαν, καταδικάστηκε, τιμωρήθηκε, εκτείει την ποινή του γι' αυτά. Αυτό που κρίνεται είναι αν μπορεί να απολαμβάνει τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος για τους κρατούμενους, δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι είναι ένοχοι. Και εγώ το συζητούσαμε με τη Λαυρινή και νωρίτερα και έλεγα ότι η υπόθεση Ινδαρέ είναι η υπόθεση που θα πρέπει να μας παραδειγματίσει. Δηλαδή ότι όταν λέμε ότι παιδιά δεν πρόκειται για τον Κουφοντίνα, δεν πρόκειται για το αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει αυτός, πρόκειται για το τι μπορεί να νομίζει το κράτος ότι μπορεί να κάνει ατιμόρυτα απέναντι στους πολίτες. Δεν θα είναι μόνο του Κουφοντίνα αυτή, δεν θα επιφυλάσσει μόνο στον Κουφοντίνα αυτή την συμπεριφορά. Ο Κουφοντίνας δεν θα αποφυλακιστεί ποτέ. Έχει καταδικαστεί για 87 αδικήματα. Η ποινή του είναι τέτοια που θα μείνει στη φυλακή μέχρι να κλείσει τα μάτια του. Το ότι τον πιέζουν να κλείσει τα μάτια του μια ώρα αρχίτερα είναι το ζήτημα. Και θέλω να πω ότι επειδή είχα μια κουβέντα σήμερα, ένα φίλο μου την έπεσε από την ανάποδη μεριά. Μου λέει, κάτσε να σου πω, γιατί ο Κουφοντίνας και όχι όλοι οι άλλοι φυλακισμένοι? Τουλάχιστον στις δικές μας εκπομπές έχουμε μιλήσει δεκάδες φορές για την κατάσταση φυλακές. Προσωπικά εγκαλώ τον αναρχικό χώρο, γιατί πια δεν δείχνει τη στήριξη που έδειχνε. Και ο Ριτζάινα ήταν και ο οποιοδήποτε να ήταν και να είχε κάνει και 500 και serial killer να ήταν. Και πάλι θα λέγαμε το ίδιο. Και ο Ρουπακιάς να ήταν. Λοιπόν, Θάνο. Και δεν είναι ο μόνος, μια που είπες για τους άλλους κρατούμενους. Υπάρχουν και άλλοι κρατούμενοι που είναι σε απεργία πείνα, σε συμπαράσταση. Όχι, στον Κουφοντίνα. Ο Μιχάλης Σταθόπουλος, που τον είχαμε και στην εκπομπή, και μάλιστα να θυμίσουμε, τα λέγαμε και τότε, κρατούμε και για τις φυλακές της Λάρισας, πώς τους στίβαζαν εκεί πέρα αυτούς που έχουν κορονοϊό και νοσούσε με κορονοϊό ο Σταθόπουλος. Και με ενδείξεις ότι κάτι μείνε μέσα, γιατί κάτι μπορεί να βρούμε εναντίον σε όταν έκανε την αποφυλάκηση. Μια άλλη φοβερή και τρομερή υπόθεση. Και ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης και νομίζω και ο Νίκος Μαζιώτης είναι σε απεργία πείνας. Πω εδώ ότι μας είπε η κυρία Κούρτοφικ το Σάββατο στην εκπομπή ότι επειδή ακριβώς ήταν αυτή η φωτογραφική διάταξη και έπρεπε να τυραννίσουν τον Κουφοντίνα ουσιαστικά τα Χριστούγεννα, το υπέστησαν άλλοι τέσσερις άνθρωποι. Και απορούσε η ίδια και δεν λέω, λέει, για τον Κουφοντίνα. Αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι γιατί, mm-hmm. την ίδια απάνθρωπη φρικτή. Δεν ξεχνάμε κανέναν. Οι επώνυμοι φυλακισμένοι, ας το πω έτσι, γίνονται ένας τρόπος να δείξουμε ότι νοιαζόμαστε για αυτό το σύστημα και είμαστε εκεί. Ναι. Και, για όλους τους. Και είχαμε στο θέμα των φυλακών και τον Βασίλη Δημάκη. Που μάλιστα όπως καταγγέλει ο ίδιος στο διάστημα, όχι τώρα πρόσφατα, πέρα ότι είχαμε την υπόθεση απεργίας mm-hmm. πείνας, στο διάστημα που θα μπορούσε να κάνει χαρτιά για αποφυλάκηση άδεια και παρακολουθεί κανονικά τις σπουδές του, που το κέρδισε με τεράστιο αγώνα, τον κάλεσαν σε ένα πειθαρχικό παροδία για το «Δεν είναι αθώοι» που βγάλαν οι κρατούμενοι. Και τελικά απλώς πέρασε το πειθαρχικό, δεν δόθηκε κάποια ποινή. Για το πανό τώρα δεν είναι αθώοι. Λοιπόν, Γερά Πετρίτης, γιατί είναι κρίμα να πάει χαμένο, έκανε τις δηλώσεις Σαμαράς, έχει βγει το Μέγαρο Μαξίμου μέσω του Υπουργού Επικρατείας του κ. Γεραπετρίτη να απαντήσει και για τι γίνεται με τις γερευνητικές και στο Σαμαρά. Είπε και ένα ωραίο η Ντόρα Μπακογιάννη ότι έχει τις ίδιες απόψεις ο Σαμαράς εκτός από όταν ήταν στην Πρωθυπουργία. Πάντα μου αρέσει αυτή η κόντρα, δεν ξέρω. Είμαι φουλ υπέρ της Μπακογιάννη προφανώς σε αυτό. Κάθε φορά που τη λέει Μπακογιάννη στο Σαμαρά, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί έχει πολύ πιο ορθολογικές θέσεις σε σχέση και με αυτά που λέμε με τον Κωνσταντιπού. Λοιπόν, αλλά μίλησε και ο Γεραπετρίτης. Μιλάει στα παραπολιτικά και το ρωτάνε αν φοβάται διαφοροποιήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η απάντηση είναι κατά λέξη. Είναι συγκεκριμένα από την απομετώπιση των παραπολιτικών. Όποιος αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός φοβάται, απλά δεν γνωρίζει τον Πρωθυπουργό. Θεωρώ στα όρια της αστειότητας του χάρη. Ακούγεται και μπεγλέρι την ώρα που το λέει αυτό. Εγώ το έλεγα και το που στα ακόμα. Συγγνώμη. Θεωρώ στα όρια της αστειότητας του χαργεντισμού να αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε ισοκομματικά προβλήματα. Πολλό δε μάλλον, ξέρετε ότι όταν κάποιος δεν φοβάται, δεν εκβιάζεται κιόλας. Μιλάμε τώρα για τον άνθρωπο που πήρε τα πρόστιμα, δεν μπορούσε να αποφασίσει. Όταν μιλούμε για τον σημερινό Πρωθυπουργό, που θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι η συνήθις πολιτική φυσιογνωμία. Εγώ είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω αρκετούς πρώην Πρωθυπουργούς. Το υπόδειγμα όμως του σημερινού Πρωθυπουργού είναι τελείως διαφορετικό. Δεν θα πω καλύτερο ή χειρότερο, είναι τελείως διαφορετικό. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ ισχυρή προσωπικότητα, ο οποίος στο πλαίσιο του δημοσίου συμφέροντος, όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται, μόνος του δηλαδή, δεν θα προσμετρήσει οποιαδήποτε θυσία, δεν θα συνυπολογίσει το κόστος και θα προχωρήσει ακόμη και αν αυτό δεν είναι εκείνο το οποίο αρέσει στον πολύ κόσμο. Άρα δεν εκβιάζεται, δεν φοβάται, προχωράει με την κρίση και την άποψή του. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καζατζάκι, πάρ' τον κούλι να έχεις. Ακολουθεί δίκτυο Σπάρτακος. Γεια σας.